50 languages. 87. 87. Minulý čas způsobových sloves 1. Minulý čas způsobových sloves 1. Museli jsme zalít květiny. Museli jsme zalít květiny. Museli jsme uklidit byt. Museli jsme uklidit byt. Museli jsme umýt nádobí. Museli jsme umýt nádobí. Museli jste zaplatit účet? Museli jste zaplatit účet? Museli jste zaplatit vstup? Museli jste zaplatit vstup? Museli jste zaplatit pokutu? Museli jste zaplatit pokutu? Kdo se musel rozloučit? Kdo se musel rozloučit? Kdo musel jít brzo domů? Kdo musel jít brzo domů? Kdo musel jet vlakem? Kdo musel jet vlakem? Nechtěli jsme zůstat dlouho. Nechtěli jsme zůstat dlouho. Nechtěli jsme nic pít. Nechtěli jsme nic pít. Nechtěli jsme rušit. Nechtěli jsme rušit. Chtěl jsem si právě zavolat. Chtěl jsem si právě zavolat. Chtěl jsem si zavolat taxi. Chtěl jsem si zavolat taxi. Chtěl jsem totiž jet domů. Chtěl jsem totiž jet domů. Myslel jsem, že chceš zavolat své ženě. Myslel jsem, že chceš zavolat své ženě. Myslel jsem, že chceš zavolat informace. Myslel jsem, že chceš zavolat informace. Myslel jsem, že chceš objednat pizzu. Myslel jsem, že chceš objednat pizzu.